أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكبة المتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زادك الله حرصا ولا تعبت. Birçok ravileri ile beraber. Ebu Bükre isminde bir zat. Namaza gelmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a Ekber diye namaza durmuş. Tabii o dışarıdan hemen kapıdan girer girmez Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uyuvermiş. Safa erişmeden yani uyumuş. Uyunca Cenab-ı Peygamber Allah senin hırsını artırsın. Ama bir daha bunu yapma demiş. Saf yani cemaatin rikatını kaçırmamak için buradan uyumuş. Arada boşluk kalmış. Safa yetiş, Safa kadar yetişeyim dese belki rükûa gidecek, secdeye gidecek ya yetişemeyecek cemaate. Bu bir rikatı kaçırmamak için oradayken uyuvermiş. Cenab-ı Peygamber senin Allah hırsını artırsın ama bir daha bunu böyle yapma. Şimdi tabi namaz sahi. Sahi ama namaza girerken vakar ile girmek. Vakar ile, tekini ile, huzur ile girmek. Ve safları muntazam olarak da doldurmak. Saflarda boş yer varken geride bulmak caiz değil. Bu boşluğu doldurmak şart. Yani bu zamanla o rükatı kaçırmamak için oradan durmuş. Ama Cenab-ı Peygamber de hepimize uyandırmak da Allah hırsını artırsın ama bir daha bunu yapma. Velakin. Yapma. Safa gel, bir rükat kaçarsa sana o rükatı kaçarsa kaçar. Kaçmazsa nerede kaldıysa o tamam olur. Bir rükat daha kılarsın. İki kaçırsa iki kılarsın. Ama safı boş bırakma. Geride tek kalma yani. Namaz bakın çok dikkatli. Yani tek kalma. Cemaate uy. Cemaatle kaynaş. Birleş. Evet namazın orada da olur. Olmaz değil yani. Şimdi orada müezzinliklerden bir tane namaza duruluyor. Bu da doğru değil. Müezzin efendinin vazifesi belki hırsız girer, bir babu çalar, bir şey çalar. Bu gözetlenen kişi duracak orada. Fakat cemaat mutlaka safa iltihak etmesi lazım. Ama müezzin de yalnız bırakmamak için onun yanında da bir iki kişi durur ama yani zaruret oluyor burada. Bunlara da safa uyması girmesi lazım. Burada kalmamaları lazım. Ayrılık bir şey değil yani. Safta bile ayrılık, namazda bile ayrılık iyi bir şey olmadığını bu sırada Cenab-ı Peygamber bizlere de duyurmuş oluyor. Allah hepimizin kusurunu affetsin. Ramihleri çok da. Rühüve râkiûn ha. Rühüve râkiûn. Sallallahu aleyhi ve sellem rükû'a girmiş. Rükû'a eğilmiş. Rükû'da. Şimdi rükû'da olunca rükû'dan üç secdedir. Çabuk kalkılır. Bir secde indir. Ferekâ kable en yısle ile saf. Saf ve kavuşmadan oradan hemen uyuvermiş. Buna da Cenab-ı Peygamber razı olmamış. Cenab-ı Peygamber buna da razı olmamış. Dikkat ederseniz incelikleri çok. Sözü uzatma lüzum yok. Züril kubur. Tezekkar bihel ahire. Bağdilil mevta. Fi inne mualedete cesedin havin. Mev'izzatın beliga. İlâ ahire. Kubur, kabirler, mezarlar. Siz bunları bir ziyaretten, ziyaret ediniz kabirlerinizi, ecdatlarınızı, akraba ütalikatınızı, ana babalarınızı, ahirete geçmiş olan ana babalarınıza hayatta nasıl ziyaretlerini gidiyorsanız, öldükten sonra da onların mezarlarını ziyaret ediniz. Bunda tabii gene ders var bize. Hayat ölmekle bitmiyor. Mesela babamızı oraya gömdük, gördük, gitti tabiatı. Şimdi oraya gitmekte ne mane var yani? Buraya gidip de ben geldim baba, esselamu aleyküm demekte ne mane var? Hiçbir şey yok. Demek ki ölmekle hayat bitmiş değil. Ölümle hayat bir merhaleden ikinci merhaleye geçmiş oluyor. Bir hayattan diğer bir hayata. O hayattan bizim haberimiz yok. O hayattan haberimiz olmadığı için biz büyüklerimizin dediklerine itaat ederekten mezarlarımızı ziyaret etmekle memuruz. Evvela ana babalarımız gelir, akrabayı talifatımız gelir, büyüklerimiz gelir, onların daima gider. Şimdi buradan okusak olur. Olmaz değil. Oldu, buradan okuyoruz. Fakat başına gittiğiniz vakitte, baba ben geldim. Baba ben geldim. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm diyoruz. Ben geldim diyoruz. Derhal onun ruhu ona selam verilmekle oraya yetişiyor. Diyor, bakıyor oğlum gelmiş. Ama biz şimdi göremiyoruz. Nasıl bundan evvel şu televizyon dediğimiz makinelerindeki resimleri göremiyorduk. Bunlar yok değildi, vardı da. Bunların henüz şeyleri icat edilmemişti, göremiyorduk. Ama şimdi görüyoruz ya. İşte onların görüşleri de tıpkı biz göremezsek göremeyelim. Bizim gördüğümüz nokta. Ama onlar bizi muhakkak görüyorlar. Görürler. Onun için Cenab-ı Peygamber, siz onları ziyaret ediniz. Bu ziyarette pek çok kavait var. Herkesin tabii anası babası bulunduğu memlekette olmaz. Uzak memleketler gittiyse buradan okuruz. Yakınımızdaysa herhalde gidip ziyaretlerini yapmamız lazım. Ne olur? Tezekker bihel ahire. Bunu yapmakla sen de ahireti hatırlamış olursun. Ha, bu da sağlam bir adamdı. Varlıklı bir insandı. Bilgili bir insan idi. Fakat burada bugün bak sessiz, sedasız. Yatıyor işte. Çürümüş, tozlara, topraklara karışmış. Bu canım gözler gitmiş, bu canım yüzler gitmiş. Bu canım vücut gitmiş, helak olmuş, bir şey kalmamış. Hele o ilk devirlerde çürüyüp de dağıldığı vakitte o vücudun, o kutların üzerlerine hücum etti, onları yediği vakitte. Ne acı bir alem. İşte bugün çok besliyoruz, dikkat ediyoruz. En son derece ihtimam ediyoruz. Deniz tamamlarını, efendim, sıcakları hiç ihmal etmiyoruz. Vücudumuz şey olsun, rahat olsun diyerekten. Neler neler yapıyoruz. Şimdi hele yaz geldi. Çok acınılacak bir hadiseler. Bugün yazlıklara taşınmak insanlar mecburiyet hissetmektedirler. Fakat bu mecburiyeti hisseden insanlar artık sayı itibarını bilemem yüzde kaçı tutar. Varlıklı insanlar bu şehrin sıkıntılarından kendilerini kurtarmak için yazlık denilen uzak yerlere nakli mekan ediyorlar. Hiç olmazsa 2 ay, 3 ay rahat ederiz. Kulağımızı dinlendiririz. Denizin havasından, işte ormanların havasından istifade ederiz derler. Haklıdırlar. Kimsenin de kimsenin içerisine karışmaya hakkı yoktur. Fakat dün ben bir yine böyle dostlardan birisini ziyaret ettim de sorduk. Hakları verdiniz. 10.000 lira verdiniz. 10.000 lira. Bu 10.000 lira yazdık bana yani orasını 10.000 kuruş bana verse ben gidip oturmam burada. Çünkü oturacak bir yerde değil. O oturacak bir yer olmadığı halde 10.000 lira vermiş güneşinden ve kumundan denizinden istifade ettik. Ve bunu vermekten de bıkmış da bunun yerine bir tane yeni bir ev alayım da buralarda bu parayı da her sene vermeyeyim diyeceğim. Kaç yüz bin lirayla vedaya hazırlanmış. Siz ya. Deniz sıcak sularak da öyle. Burada vücutlarımızın tabi istirahatini temin etmek için bu fedakarlığı yapıyoruz. Bu sabah iki kardeş geldi. Kardeşin birisi İstanbul'da bir müezzin. 6 tane çocuğu var. Kirada oturuyor. Ev sahipleri bunun çok çocuklarının çok yoldan şikayet ederken evinden çıkarıyorlar. Çıkıyorlar. Bir kere gidiyor bana kirayı ver. Çocukların var mı? Var 6 tane. Yok ben veremem. Ötekine gidiyor. Çocukların var mı? Var ben veremem. Ev bulamamış. Kirada. Bir ev alın mahalle başıma demiş. Birisine şey yapmış kendisine, felakarlık yapmış. 4 senede ödenek şartıyla ben sana şu kadar bir peşin verirsen böyle sana veririm demiş. 25 bin lira, 30 bin lira verdik peşin. 25 bin lira için bir tarlası var bahsetti, onu satmış. 5 bin lira ekleyi kalmış. Acaba hoca sen de bu 5 bin lira bana bulan neden olmaz mı? Kendisinden kimseye bir şey diyemez. Adam 10 bin lira veriyor. Kefiyesin ama sana 5 bin lira veriyor. Ben bulamam ve veremem dedim. Zavallı mahzun boynu düştü gitti. Şimdi çok acıklıdır bu duruma. Bu ve bizden bir ümitle geldi. Ümit de başa çıktı. Yönüze kazarak gitti. Belki başka yerden bulur bulmaz. Allah kusurlarını affetsin. Dünya hayatında bu gibi şeylere fuzuli israflar yani. Üç şeyden Cenab-ı Peygamber bizi men etti. Kıykal, kesretü sual ve idaatü mal. Malın ziyarı. Bu malın ziyarı değil de tabii yazdıkları gitmek suresi israflarını temin etmek için. Ama biraz düşünürsek, bir millet bir vücut gibidir. Bir millet bir vücut gibidir. İki vücut değildir. Burada senin kardeşin inlerken sen 10 bin lirayı keyfine verip de 10 bin lirada onun masrafı var, gidip gelme masrafı tabii. 20 bin lirayı böyle boşuna harcaman bir sıhhatının iktizası. O sıhhatı verecek olan yine Allah'tır olan. Sen o yazdıklarla o sıhhatı elde edemezsin. Günahlarla sıhhat elden gider zaten. Günahlar sıhhatı elden giderir. Ve sıhhatların bozuk olmasının %99 sebebi günahlar. Günahlar sıhhatı elden giderir. Ondan sonra paralarını harcarsın o sıhhatı elde etmek için onu da bulamazsın. Verecek olan yine Allah'ın sıhhatı. Onun için bizim birçok köylü kardeşlerimizin yavruları soğanla büyürler fakat taş gibidirler. Öteki etle kaymakla büyür bakarsın genç yıldızdır mesela. Onun için siz kabirleri ziyaret ediniz ki ahireti hatırlayasınız. Zevkinize bu kadar düşmeyin. Zevkinize düşmeyin. Müslüman kardeşlerinizin, zarurette olan kardeşlerinizin hayatlarını düşünün ve onlara yardımcı olarak da hem ahiret sevabı kazanmaya çalışın hem dünyanızda. Bu kabirleri ziyaret. Bu kabirleri ziyareti çok mühimdir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendileri de kabristana giderler ve bitmişleri ziyaret ederler. Onun için her bak memleketimizin her tarafı mezarlıklarla dolu. Bunların arasından biz geçiyoruz da öyle bir gaflete geçiyoruz ki sanki oradakiler bizden değilmiş. Biz de oraya gitmeyecekmişiz gibi. Hiç aklımıza gelen bir şey yok. Biz kabirleri ziyaret birçok şeyleri de götürüyoruz. Mezarlıkları da götürüyoruz. Ne tesir ediyor bize yani? Ne tesir ediyor? Hiçbir şey tesir etmiyor. Niçin? Kararmış kalpler. Gönül kararmış. Artık oradaki yatanlar ölü müdür, değil midir, bizden midir, değil midir? O şeyimizde bile değil. Öyle getirir, bırakır, döner gelir. Allah huzurumuzu affetsin. Ziyaret bu demek değildir yani. Baksın bize. Vâsilil mevta. Vâsilil mevta. Ölüleri de yıkayınız. Ölüleri de yıka. Hem kabirleri ziyaret, ölüleri de yıka. Niçin? Ben hoca değilim ki ya. Ölü yıkayıcı da için gelmedim bu dünyaya. Ama Cenab-ı Peygamber diyor, ölüyü yıka diyor. Senin büyüklüğün, zenginliğin, varlığın, şunun bunun senin olsun gibi. Ama sen bir ölünün başına geç de hem ölüyü yıkamasını öğren, ölüyü bir yıka bakalım. O da seninle beraber dün konuşuyordu işte, beraberdiniz. Bugün ne olmuş? Ruhu çıkmış. Aynı ölçü sessiz. Yıka geç başına. Ay ben korkarım. Babam korkarım, ben gidemem. Allah'ın hocam efendi. Sen yıkayıver, sen yıkayıver. Oğlum hiç olmazsa suyunu dekler. Yok yok ben bulunayım burada. Allah kusurumuzu affetsin. Cenab-ı Peygamber bak. Vâsil mevta diyoruz. Ölüleri yıka. Niçin? Çok fayda var onda. Çok fayda var. Neden? فَاِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَارِمٍ. Bu canı çıkmak bir ceset. Evet, pek güzel görüşüp konuştuğumuz bir zatıdır. Bugün canı çıkmış, canı çıkmakla beraber bu cesedi yıkamak mev'izzatın belîgatın. Çok güzel bir mev'izzat. Hocaların söylediği laflar boşa boşa. Bunlara bakma sen. Sen git cenazenin başına, ellerini sıva, teşlim al develine bağla, Bismillahirrahmanirrahim diyerekten buna bir abdest aldın. Adetlerini temizle. Güzel bir abdest aldın. Sen abdesti nasıl alıyorsan, aldığın abdesti cenazeye de aldıracaksın. Yalnız ağzına burnuna su vermeye çalışmayacaksın. Şöyle yaparsın, kafi. Ondan sonra nasıl hamamda yıkanıyordun? Üç defa. Üç defa onu güzelce sabunlu suyla bize yıkarsın. Başının aşağı. Arkasını da ıslatmak lazım. Bu. Ama birçok bizim cenaze yıkıcılarımız var. Onlara da şey olmuştur artık. Sanat olmuştur bu cenaze yıkamakta. Bu cenaze odun mudur, insan mıdır farkında bile değildir. Onu ıslatır geçer bir tarafa. Öyle değil. Yani düşün bakalım. Bu da benim bir insan konuşuyor, görüşüyor. Her şeyler yapabiliyordu. Bak ama bugün sedasız. Teslim olmuş. Teslim olmuş. Bu teslim edersin. Sıcak dedikten sesi çıkmaz. Soğuk dedikten sesi çıkmaz. Öyle halde sana bakıp duruyor, acıyor sana. Senden merhamet bekliyor. Aman ya Rabbim. Gayet mev'iza. Ama bu mev'iza kime? Düşünene. Sanat ittihaz edenlere değil. Sen de bir gün hiç olmasa bir cenazenin başına geçme. De ki, hoca efendi sen dur şöyle de şunu ben yıkayayım birazcık kollarını sıva. Geç bakalım cenazenin başına. Allah günahlarımızı, kusurlarımızı hep affetsin. Böyle tedebbür, tedekür nasip etsin cümlemize. Bahsus ölülerden bir tane sizin şeyi bırakın, nasihatçı bırakın. Birisi konuşur, birisi konuşmaz. Konuşan Kur'an'dır, nasık. Konuşmayan da cenazelerdir, mertalar. Bunlar iki tane vaizdir. Bu iki vaiz. Yine Peygamber bu. Bu iki vaizi size bıraktım ben. Birisi nasık olan Kur'an. Bunu elden bıraktım. Birisi de konuşmaz. Sesi sedası yok. Ama şöyle düşünürsen o sana güzel bir nasihat yapar. Senin de akıbetin yarın bu olacak. Sen de böyle toza toprağa karışacaksın. Bugün dünyaya sığmıyorsun ama yarın işte o daracık mezara sığarsın pek güzel. Vasalli alel cenâis. Cenaze namazlarında kılmakta ihmal etmeyin. Müslümanın Müslüman'da altı hakkı vardır. Bu altı hakkından birisi de onun düğünlerinde gitmek, düğününe velime cemiyetlerine gidip tebrik etmek. Cenazesi olduysa onun cenazesini de teşhi edip ona Allah rahmet eylesin, Allah sana sabırlar versin diyerekten taziyeler yapmak da Müslümanın vazifesidir. Vassalli alel cenâiz bu cenaze namazlarını da kılmaya verir. Bahusus cuma günlerinde vaki olacak cenaze namazlarını kılarsan, eğer o gün oruç da tutabildiysen, bir fakiri de sevindirebildiysen, bugün bahtiyar. لَعَلَّ ذَٰلِكَ يُخْزِنُكَ. Umulur ki bu cenaze şeyi, mevtaları yıkamak ve onların cenaze namazlarını kılmak, mevtaların namazlarını kılmak, cenaze namazını kılmak, umulur ki sana bir hüzün versin, intisar versin, bir mahzuniyet versin. İşte bu da senin için yeter yani. Bu hüzün senin için yeter. فَاِنَّ الْخَز۪ينَ. Çünkü boynu bükük mahzun olan insanın, kişiler فِي ظِلِّ اللّٰهِ يَرْنَ الْقِيَانَ. Kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın onlar için hazırlamış olduğu gölgeliklerde barınacak. Sebebi işte o hüznün kendilerine verdiği ders. O hüznün kendilerine verdiği ders. Halbuki bugün biz bir akit biz bu hüzün bize gelmesin diyerekten, mahzun olmayalım diyerekten envai çeşit fedakarlıklar yapıyoruz. Televizyondan tut da her şeyinden ne o? Eğlenelim. Eğlenme ile hüzün bizden gitsin. Halbuki hüzünün bizden gitmesi kalbimizin katılığına sebep olur. Kalbi katı ise ebedin minallah. Allah'tan en uzak olan insanlar. Allah Celle ve Aleyhine'nin rahmetinden en uzak olan insanlar, kalpleri katı olan insanlar. Binaenaleyh o televizyon vesaire şey, eğlencelerin insanın kalplerinin katılaşmasına en birinci abidir. Bırak başka şey etme. Bırak başka. Sonra sen, bakıyoruz kardeş. İnsanın saadeti Allah'a ibadeti taatı nitresindedir. Allah'a olan ibadet ve taatı nasıl ne kadarsa saadeti de o kadardır. Hem dünyada hem akıl. Binaenaleyh o seni Allah'ın Allah'a ibadetten alakoyup saatlerce gözünde seyrettiğin manzara ister hakikat olsun ister masal olsun. Hakikat de olsa bir hayaldan ibarettir gözünün önünde tecessüm eder geçer gider. Bu senin için vakitlerin zayi oluşundan dolayı en büyük zarar oluşu sana kâfir. En büyük zarar oluşu sana kâfir. En aşağı insan birkaç saat seyrediyor. Bakıyorsun ki cazip de geliyor. Aa şunun arkasına gelecek, bunun arkasına gelecek derken saate bakıyorsun 13 olmuş. Bu kadar zaman içerisinde biraz namaz kılsaydın, biraz Allah deseydin, biraz Kur'an okusaydın, biraz tesbih çekseydin, biraz da Peygamber'e salatü selam getirseydin, en büyük zevk senin için buydu. Tamam? Bunları kaybettin, o da başka. Bu hazinler Allah Teala'nın gölgesinde olmakla beraber yeterrabu külle hayrin, bütün hayırlara nail olurlar. Bütün hayırlara nail olurlar. Ne sebebiyle? Allah Teala'ya teslim olmak. Yine buyuruyor. Zuru ihvanikum. Bakın. Zuru ihvanikum. Kardeşlerinizi ziyaret ediniz. Tabir bu. Bu kardeşler ölü de olur, diri de olur. Kardeşler ölü de olur, diri de olur. Ölü kardeşlerinizi de ziyaret ediniz, diri kardeşlerinizi de ziyaret ediniz. Bu ziyaret hemen cumalardan cumaya camide buluşmak suretiyle yahut bayramdan bayrama buluşmak suretiyle değil, herkesin oturduğu bir mekan var. O mekanda o kardeşinin hususi bir surette senin ziyaretine geldim diyerekten tak tak kapısını çalıp girmek. Onunla 5 dakika, 10 dakika, yarım saat bir sohbet edip kardeşim benim kusurlarından ne gibi kusur görüyorsun? Bende ne gibi kusurlar görüyorsun? Lütfen bunu bana bildirmeni sana ricaya geldim. Buna dert vermek için değil. Kendi kusurundan bir kusuru o kardeşim görüyorsa bana söylesin diyerekten, buna rica ederekten böyle. Hem hatırını hoş edeceksin, hem de böyle bir devlete nail olacaksın. Bunun için Cenab-ı Peygamber zuru ihvanikum, İslam'daki kardeşlerinizi gerek kuburlarında ve gerekse fi hayatihim, hayatlarında. Bakın burada da ibret var tabii. Kardeşim öldü diyerekten bunu unutmaya gelmez. Kardeşin öldüyse bu başka memlekete geçti şimdi. Burası İstanbul'u bıraktı, gitti başka bir memlekete. Bunu unutmak lazım değil. Nasıl bugün Almanya'ya gidiyorlar, şuraya gidiyorlar, bir ekleri Ersan kardeşlerimiz. Onlar nasılsa bu dünyadan, ahirete geçiş de öyledir. Ne olacak? Bu cesedi bırakıyor, başka bir cesetle. Başka bir cesetle hayattadır orada. Ve sellimu aleyhim. Kardeşine da ilk vazife olarak Cenab-ı Peygamber bize verdi. Ve sellimu aleyhim. Esselamu aleyküm de. Esselamu aleyküm de. Bir mecmua, bir kitap yollamışlar bize. Kutudan gelmiş. Baktım Müslümanın 100 vazifesi diyor. Bir bakayım dedim. Baktım en nihayette selam da konuş. Selam da Müslümanın vazifesidir. Selam hiçbir milletin malı değildir. Ne Arap'ı, ne başka millet. Selam Allah-u Teala'nın biz kullarına olan bir lütfu ihsanıdır. Bunun için ne dersen de selamın yerini hiçbir şeyle kapayamaz. Bunun için daima selamı çocuklarınıza öğret. Selamı dilinden de bırakma. Esselamu aleyküm. Selam İslamiyet'ten gelir. Teslimiyetten gelir. Allah'a teslim olmayan insan Müslüman olamaz. Müslüman demek Allah'ına teslim olmuş adam demek. Müslüman demek Allah'a teslim olmuş adam demek. Bir hikayeyi dinledim. Siz de tabii okumuşsunuzdur ama sırası geldi de söyleyelim. Abdülkadir Geylani diye bir büyük evliya var ya. Bu zat bir takım talebeleri varmış. Okuyorlar, okuyorlar. Her birisi işte cemale gelince, zamanı gelince dağıtıyor bunları. Memleketlere vazifeler veriyor. Mesela işte mekteplerden mezun olan çocuklar gibi mezuniyet oluyorlar. Birden vazifeyi sahil olup gidiyorlar. Bir aşçısı varmış. Senelerden beri bu aşçı bir türlü vazife alamamış. Bir gün gitmiş. Üstazı muhtarım. Demiş 20 seneden beri sana hizmet etmekteyim. Fakat benden sonra çok gelenler boyuna mezun oldu diyorlar. Ben mi dedim artık hizmet buyursanız yeter bu hizmetim. Yaşım da artık pek yaşlandım. Müsaade buyurun artık da. Bir himmet edin kendimi. Bu sırada Hindistan padişahı vefat etmişse bir padişahı aramak için Ebu Abdülkadir Hazretleri'ne şeye gelmişler, ricaya gelmişler. Demiş ki gider misin oraya sen? Seni yollayayım buraya bak istiyordun ki bir vazife. Al işte vazife. Teşekkürlerle beraber gitmiş. Ama demiş bir şart. Ne olacak? Kazançlarının yarısı senin, yarısı da benim demiş. Bedava da değil ama. Peki efendim demiş, ne olacak? Bir müddet sonra bu bir hikayedir ama içinde ders var. Abdülkadir Hazretleri de gitmiş. Bakın bizim derviş ne alem dedim. Asla sanatı keyfi yerinde. Demiş ben gideyim artık evine. Müşterisi misafir olduktan sonra. Ama demiş senden bir ahdimiz vardı ya. Evet. Hadi bakalım ahdini ifa et. Neler kazandıysan git yarısın. İşte o da maliyecilerine haber vermiş. Bir satış kalmışlar. Getirmişler, kurmuşlar önüne. İşte bu bir yarısı senin, yarısı benim. Pekala. Ama demiş bir de çocuğum var demiş. Bak şimdi ona da sen şeyde ne ayrı oldun. Onun da yarısı benim, yarısı benim. Bu ofis bir şey değil ama. Ne yapacağız efendim? Kesin demiş. Yatırım sen olsun yarısı. Kâh getirmiş. O zaman derviş kızmış. Vay hain. Benim çocuğuma da kazdırmış. Bu da hançerini çıkarmış. Onun göğsüne dayamış. Uyanmış. Bakmış ki kazanın başında. Bakmış ki kazanın başında. Padişahlık değil. Kazanın başında helva kavuruyor. Yani zaman ne zaman diyorlar ya. Tam ne söyleyelim. O diyebilseydi ki efendim ben de senin, çocuğum da senin, her şey de senin. Ne olacak? Bir kaçlı niyetin kesin yapabilseydi ha demiş oğlum helvanın vakti gelmeden, miyanesi gelmeden helva olmuyor demiş. Her şeyin bir vakti kararı var. Bu karara gelmeden helva oluvermez. Senin de olması daha çok zaman lazım. Onun için yürü ihvanı kardeşlerinizi ziyaret ediniz. Ve sellimu aleyhi. Hayatta olsalar da, mezarda olsalar da onlara selam verin. Canım ölüye selam verilir mi hoca efendi? Sen de ne yapıyorsun? Öldü gitti. Buradaki taşı var belki. Ya var ya yok hocalar. Arabistan'a gidersen orada taş da yok. Bizim burada taşlar var ama burada taş da yok. Ne yapacağız? Kime selam vereceğiz? Esselamu aleyke ya ehlel kubur. Entüm lena selefim ve nehmletüm la ikune inşallah. Gafarallahu lena velekum ve lisair mü'minne ve minne. Bundan sonra esselamu aleyke ya ebi, ya ümmi, ya anam, ey babam, ey kardeşim, selamu aleyküm. Bunu da söyleyeceksin. Bir üç kulü vallahi ile bir elham okuyacaksın. 11 kulü vallahi ile bir elham okuyacaksın. Kul ocuları da okuyacaksın. Ne biliyorsan bunları ruhuna gönderdiği vakitte öyle bir ahenk oluyor ki iki arada. Öyle bir ahenk. Onun tasviri bizim dilimizde değil. Onun için Cenab-ı Peygamber ne dediyse sen ona bak. Hazreti Ayşe validemizden bu rivayet. Hazreti Ayşe validemiz Cenab-ı Peygamber'in böyle dediğini duymuş ve bize de haber veriyor. Zûrû ihvânüküm. Siz kardeşlerinizi ziyaret edin. Şimdi bir sorsak kardeşlerimizi nasıl ziyaret ediyoruz? Ne zamandan ne zamana ziyaret ediyoruz? İkimiz olursa, mesela o kardeş gelmiş bugün beni ziyaret etmeye ama Allah için değil, o ziyaret. Bu paraya ihtiyacı var. Bu parayı acaba olabilir miyiz diye gülüyor ki o ziyaret sayılmaz. Ziyaret, maksat ve gayesi Allah için şu kardeşime gideyim, bir hatırını sorayım. Bir ihtiyacı var mı öğreneyim. Bu şekilde. Ve sellimu aleyhim, selam onlara veriniz. Vassiluhu bir de sıla-i rahim yapın. Sıla-i rahim. Senin baban, annen uzak memleketlerde ise sen de o uzak memleketlere git fırsat bulduğun müddetçe. Hiç olmazsa mektuplarla onların hatırını sor. Nasılsınız, iyi misiniz de. Mektuplar geldiyse o mektuplarına cevap yazmayı ihmal etme. فَاِنَّ لَكُمْ ف۪يهِمْ اِبْرَةٍ فَاِنَّ لَكُمْ Senin için vardır. ف۪يهِمْ bu ziyarette ibret, ibret var. İbret. İbret. Ne güzel söyler. Eşref-i Rumi. Bir göz ibret olmaya nazarında ol düşmanıdır sahibinin baş üzerinde. Göz. Evet. Her hayvanı da var canım. Her hayvanı da var. Ama ibret gözü olmak lazım. O ibret yoksa o işte diğer hayvanlarda gözden farkı yok. Zevkidû mevtâsım. La ilahe illallah. Yine Cenab-ı Peygamber'in bize bir emri. Zevvidû lakkinû demek. Lakkinû telkin ediniz. Mevtâsım sizin ölmeye yaklaşmış olan hastalarınıza. Muhtaza. Yani sekerat-ı nat diyoruz ya. Sekerat-ı nat haline gelmiş. Artık dünyadan alakasını kesmek üzere o zaman ona la ilahe illallah'ı telkin edin. Dedi. La ilahe illallah dedi. Sonra yine konuşuyor, bazı şeyler söylüyor. Son sözünün la ilahe illallah olması için siz onun arkasından daima ona telkinde bulundunuz ki son sözü la ilahe illallah olsun. Ondan sonra bir daha konuşma yapamazsın. Başka kelam karışmasın araya. Ona çok dikkat edilmesi lazım. Allah kusurlarımızı affetsin. Hatimeye bir itibar derler. İtibar hatimeyedir. Son zamanıdır. O son zamanda Allah muhafaza etsin. Bilmiyoruz halimizin nice olacağını. Bugünkü halimizde hiç güvenç olmaz. Hiç güvenç. Bugün bak çok güzel namazlarımızı kılıyoruz, oruçlarımızı tutuyoruz. İşte Müslümanlığın icatlarını neredeyse yapmaya çalışıyoruz. Ama peşimizde şeytan var, peşimizde nefis var, peşimizde efendim enva çekip düşmanlar var. Bilmeyiz ki son zamanlarda bizi kandırabilirler. Şuurlarımıza zararlar gelir. Bir kardeşimiz vardı. Şey köyündedir şimdi. Darsençok köyündedir. Müslüman. Kaç defa da hacca gitmiştir. 5 namazını kılar. Kendisi dervişandandır da. Fakat bugün namaz kılamayacak durumda kendisi. Kılamıyor namaz. Şuurunu kaybetti. Bir hastalık geldi kendisine. Şuurunu kaybetti. Geçen gittik, ooo diyor. Her zaman da aklı ermiş de oruç tutamadıklarının parasını veriyor. Dedim, kılamadığın namazları ne yapacağız amca? Ooo diyor. Yüzünde büyüyor. Allah muhafaza. Onun için son hatimeye itibar sana olduğu için Allah'a yalvaralım. Allah Teala akıbetlerimizi hayredir. Amin. Onun için mevtalara telkini ihmal etmemek lazım. Halbuki çok duyuyorum ki birçok evlatlar böyle babalarının veya analarının vefatı sırasında kaçıyorlarmış. Görmeyelim diyerekten. Ya hepimizin başına gelecek şey. İşte onun o halinde vazife kendisini çekeceksin, gözlerini kapayacaksın, ayaklarını bağlayacaksın, manzarası bozulmasın diye göğsüne bıçak falan koyacaksın efendim ve o sırada da telkini yapacaksın. Zekat-ı fıtr, bayram namazlarının, bayramda verdiğimiz fıtralar, Ramazan bayramlarında verdiğimiz fıtralar. Ala kulli müslimin, her müslümanın borcudur. Hurrin ve abdin, zekerin ve ünsan. İster hur olsun, ister köle olsun, ister erkek olsun, ister çocuk olsun, ister yaşlı olsun, ister yeni doğmuş olsun. Herkese bu fıtra vaciptir. Nedir bu? Sa'un min temrin. Hurmadan olursa sağ denilen bir ölçek var. Bu ölçekte bir sağ verecek. İşte bizim fıtra kağıtlarında yazılır onların. El sa'in min şe'iri. Ya arpadan bir ölçek. 1666 gram mı ne diyorlar şimdi bunlar biliyor. Onun parasını yalnız kendisine verecek. Bunu vermekle beraber bunun şeysi favaidi. Zekatül fıtr tuhfetün lisfail. Oruç tutur ki bir ay, bir ay orucun temizliği. Bu paraya bağlı. Bunun hutbelerinde de derler ya, muallakun beynes semai vel ard. Oruç gök ile yer arasında muallak duruyor. Muallak duruyor. Onun indi ilahiyede kabulü vereceğimiz 3-5 liraya bağlı. Bunu düşünürsek çok ince manalar var. Şu 3-5 lirayı vereceğiz bir fakire, de ondan sonra Allah kabul edecek bize tuttuğumuz orucu. Muallakun beynes semai vel ard. Ne kadar incedir. Demek ki insanlar, Müslümanlar daima birbirlerinin muavenetine koşmak mecburiyetindedir. Bazı böyle Ramazanlarda bir de mecburiyet var. O mürüvvet kısmı ayrı. Mürüvvet daima etrafındakilerini gözetlemekle olur. Bir de borç olarak Cenab-ı Hak takdir etmiş Ramazanlarda, bayramlarda bunları yapacak. Zekatı olanlar zekatını verecek. Zekatından ayrı da ayrıca böyle bayramlarda umumi vazifelere davet buyurulmaktadır. Ki bu oruçlarda temizlik. İndilahire makbuliyetine. Minellâhu berrehfese berrehfese. Halim ya bir zaman kendimize hakim olamıyoruz. Oruçlu da olsak bir takım boş sözlerle, lağviyatlarla, lehinlerle vaktimizi öldürüyoruz. Zamanlarımızı geçiriyoruz. Günahlara giriyoruz. Birçok hataları biz kaçta da yapıyoruz onu. Ramazan'da da yapıyoruz, her zaman yapıyoruz. Yani bu verdiğimiz 3-5 lirayla bu temizleniyor. Ne kadar güzel. Ve tu'metin lil mesakin. Sonra o miskinler de içiniyorlar işte. Onlara da bir ekmek gıdası oluyor. Men eddaha. Her kim bunu verirse, eda ederse, kablet salati. Bayram namazı kılınmadan evvel. Bayram namazı kılınmadan evvel her kim bu borcu ödediyse, bu fıtrayı verdiyse, fehiye zekanatun makbule. Bu makbul olan bir zekat. Oldu. Vazifeni yaptın. Orucun şimdi indi ilahiyete makbuldür. Ve men eddaha bağdık sala. Gaflete uyudu. Veremedi vaktiyle. Ama hoca efendi söyledi. Bayram hutbasında yahut vaazında uyandı ama vakit geçti artık. Namazda kılındı. Kimi bulacak diye verecek camide. Geçti artık. Onun için men eddaha bağdık sala. Fihye sadakatın mine sadaka. O verilen sadakalardan bir sadaka olur. Makbul olan şeyin yerine geçmez. Şimdi şunu da dinleyin de. Havalar sıcak fazlasını. Zemmiluhun bidimaihim. Zemmiluhun bidimaihim. Zemmilu kişiyi kaftanı ile sarıp dürmek. Şehit durmuş, yaralanmış. Şimdi bunu kefinleyeceğiz, mefinleyeceğiz. Öyle iş yok. Onu esoflardan hemen sararsın, götürürsün. Bidimaihim. Kanlı esoflarıyla. Kanıyla beraber. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلْمٍ Bunlar çok şey, dikkate şayan şeyler. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلْمٍ Hiçbir yara yapılır ki, yüklemi fillah, Allah yolunda o yara alınmıştır. Muharebe esnasında veya herhangi bir halde. Yalnız Allah yolunda olan bir mücadelede böyle bir yara alınmıştır. اِلَّا هُوَ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَانَ بِدِمَائِنْ Ancak bu insan yarın kıyamette o kanıyla huzur-u Rabbül Alemin'e düşecek. Yüzden levnuhu levzüddem. Onun rengi tam bir kan rengi. Ve rihuhu rihul misk. Kokusu da tam bir misk kokusu olarak da böyle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gelecek olur. Binaenli siz bu hususta canlarınızın fedasından korkmayın. Allah yolunda böyle bir akıbete düçar olacak olursanız gerek aldığınız yaralar dolayısıyla veya şehitlik dolayısıyla mevkiiniz, mertebeniz çok yüksek olacaktır. O kanınız kan rengiyle mis kokulu olduğu halde huzur-u Rabbül Alemine arz olacaksınız. Yani daima hakkın müdafii, hakkın müdafii ve hakkın muhafızı olunuz. Hakkı hem müdafaa ediniz hem de hakkı muhafaza ediniz. Ölürseniz şehit kalırsanız gazisiniz. زوجوا أبنائكم زوجوا أبنائكم. Geçen de unutmuştum bunu, şimdi hatırıma geldi. Çocuklarınızı evlendiriniz. Evlendiriniz. Ve benâtikum, kızlarınızı da evlendiriniz. Vakti geldi miydi? Onları artık tutmayın. Vakti gelince, alâ külli hal, hemen evlendirmenin çaresine bakın. Hallûhünne, hem kızlarınızı süsleyiniz. Kızlarınızı süsleyiniz. اَذْذَهَبَ بَالْفِطَّةِ Altın ve gümüşlerle. Kendilerine rağbet olunsunlar. Bu zengin bir ailenin kızıdır. Pek temiz, pek de güzel efendim. Buna talipler çıksın diyerekten siz bu kız evlatlarınızı da böyle süsleyiniz. Görüşlerine efendim işte ne diyorlar buna? Beşi birlikler efendim. Şunlardan bunlardan vesaire. Yani bizim köylü kızları varmış şimdi söylüyorlar. Böyle kolları falan hep altınlardan, boyunları falan çalışıyorlar, kazanıyorlar ve bunları da yapıyorlar ve bunları da iftihar ediyorlar. Ve onlara da boyundakilerini sayıyor, bakıyor 10 tane 5 birlik var, 5 tane şu var, var, şu kadar parası var diyerekten talip olanlar çıkar. Onun için siz bunlara ihmal etmeyin. وَاَجِيرُوا لَهُنَّ الْكِسْوَةَ Esraflarınızı da güzel edin onların. Esraflarını da güzel edin. Öyle talas sandına yaramaz şeylerle, cemiyete uygun olmayan kisvelerle onları meydana çıkarmayın. Ve ejiru lehunnel kisvete ve ahsinu ileyhinne ve onlara ihsan edin, ikram ediniz. Bin nihleti atiyelerle bağ bahçe bağışlayınız. Bağ bahçesi olsun, evi barkı olsun, bir kat ev al, bir kat daha alıver filan, evi filan var diyerekten çabuk çıkarmış serisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel söylemiş. وَاَحْسِنُوا اِلَيْهِنَّ بِالنِّهْرَةِ Vaktin varsa bunları yap. Niçin? بِيُّرْغَبَ ف۪يهِنَّ Kendilerine rağbet olunsunlar diyerekten. Hazreti İbni Ömer'den rivayet olmuş. Yine buyurulmuş ki, زِيَارْتُ الْغَن۪ي Zenginleri ziyaret etmek. Ya bak burada güzel bir ders var. Zenginlerin ziyareti de lazım demek. Zenginlerin ziyareti كَسَّائِمِ الْقَائِمِ Oruçlu bir adam geceleri namaz kılıyor, gündüzleri de saim. Geceleri kaim, gündüzleri saim bir adamı ziyaret etmiş gibi olursun. Bir zengini ziyaret ettiğin vakitte. Zengin ne lazımdır? Ve ziyaret-ül fakir, fakirin de ziyareti lazım. Onun da ihmal etse fakirdir diyerekten. Fakirin ziyareti daha büyük ama bak. Kel cihan fi sebilillah. Allah yolunda mücahede etmiş insanın sevabını nail olsun. Öteki namaz kılanın, oruç tutanın sevabı, böyle ki Allah yolunda cihad edenin sevabı var. Ve ta'dül hukta fi sebilillah. Onun attığı adımlar yok mu mücahidin? Onun attığı, Allah yolunda attığı adımların sevaplarına nail olursun. Bir fakiri ziyaret etmek suretiyle onun gönlünü aldığın takdirde ve onun bazı ihtiyaçlarını da eğer giderebilirse ne mutlu sana. Yine buyuruyor ki Zeyyinül Kur'an bi esvâtikum Zeyyinül Kur'an Kur'an-ı Azimüşşan'a zinetlendirin. Zeyyinül Kur'an'ı zinetlendiriniz bi esvâtikum seslerinizle güzel okumak. Ama bu esvat içindeki güzel okumak, hanendelerin okudukları, musiki şınafların okudukları gibi demek değil ha. Zeyyinu bil esvat, bi esvat tecvidi. Tecviddeki kavaide riayet ederekten. Tecvid denilen bir kitap var. Kur'an-ı Azimüşşan'ın okunmasına yardımcıdır. Şurasını şu kadar çekeceksin, burasını bu kadar çekeceksin, bunu buna çarpacaksın, bunu buna ekleyeceksin diye bir şey var. Bu onlara riayet etmek suretiyle eğer sesin de güzelse ne mutlu sana. Zeyyinu zeyyinul Kur'an bi asvatin bu tecvide bu sesi ne kadar güzel olmasa da olsun tecvide riayet edilerek okunan Kur'an dinlenir. Ama tecvide riayet etmeden sesi ne kadar güzel olursa olsun hanendeliğe kaçan Kur'anlar ise dinlenilmez. Bunlardan da uzak çıkmak lazım. Raviler de pek çok. Severken okuyuverim. Gavav Tabarani, Ahmed bin Hanbel, Ebu Yalas, ve Şeybe, ve Darami, ve İbn Hibban, ve Davud, ve Nesai, ve İbn Mace, ve İbn Ali, ve İbn Hüzeyme, بالرويان والطبران في الكبير في الصلاة والحاكم والبيهقي والضياء المقدسي عن البراء والدار قتني والطبران وابو نصر وابن مجار عن ابن عباس وابي زريرة. Bunlar tarafından gelin bir rivayet. Şimdi zeyyinül iyden bittehlili ve tekbir ve tehmid ve bayramlarınızı da siz ziynetlendiriniz. Neyle? Fişek atar, top atar, şunu yapar, bunu yapar değil. Zeyyinül iyden siz bayramlarınızı tezyin ediniz. Bittehlil, la ilahe illallah ve tekbir Allahu ekber. Ettehmid, elhamdülillah ve tekbir, subhanallah gibi kelimelerle böyle bayrama gelirken ne diyoruz? Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah ve Allahu ekber, Allahu ekber ve lillahi'l-hamd. Bunu teşvik ediyoruz. Bayrama giderken ve bayram günlerinde 23 vakitte vaciptir. 23 vakit namazda bunların arkasından bunları söylememiz lazım. Ve fazladan da olarak giderken, gelirken, boş zamanlarımızda bunları yapmak sırasıyla bu nimete nail oluruz. Zeyyinu mecali şekil. Bitti artık son. Zeyyinu mecali şekil. Siz meclislerinizi de ziynetlendiriniz. Mecliste topluluk. Topluluk, toplu bulunduğunuz yerleri de ziynetlendiriniz. Değil ha? İşte süslenmek suretiyle. Değil. Zeyyinu mecalisekum bis salamati aleyh. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin üzerine getirilecek salatü selamlarla meclislerinizi ziynetlendirin. Topluluk yaptık. O toplulukta ikide bir hadi bakalım bir salatü selam getirilendir. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Halilallah. Bu salatü selamlar ne kadar fazla olursa meclisin ziyneti o kadar fazla olur. Meclislerden bırak, meclislerden bırak rahmet-i ilahiyeye nailiyet. Rahmet-i ilahiyeye nailiyetin en başlı sebebi sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinin geldi yapılacak salat-ı selamlara bağlı. Salat-ı selamlar ne kadar ihlas ile, ne kadar candan böyle yapılırsa ruhaniyet peygamberi orada bulunur. Ruhaniyet peygamberi orada hazırdır yani. Hazırdır, oranın o meclisin tadına doyum olan. Salat-ı selamlardan mahrum olarak toplanılmış, konuşulmuş saatlerce boş patlarla doğrulmuş, ölülerin deşlerin başına toplanıp da doğrulan hayvanlara benzetilmiş Allah'a diye. Onun için topluluktan doğrulurken muhakkak surette Cenab-ı Peygamber'e salat-ı selam getirmeyi unutmamalı. Bir saat neşhedü en la ilahe illallah vahduhu la şerike leh. Ve neşhedü en Muhammed abduhu ve resulü. Bunu hatırıma getiremedim böyle bir şey daha ki bu okunduğu takdirde, bu dua okunduğu takdirde o meclis arasında bir takım bazı hatalar, kusurlar, eksiklikler olmuştur ya o eksiklerin, o hataların, o kusurların mahvını da sebep olur buna. Bu salat. O salat sayanları da yine ayrı. Allah kusurlarını da affetsin. Hadi bu peygamberimiz efendimize ne? Beraberce bir salat selam okuyalım. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Halilallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Safiyallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Veliyallah. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bir akşam Cenab-ı Peygamber Hazreti Ayşe Validemize buyurdular ki, ya Ayşe, bütün peygamberleri kendinden razı etmedikçe yapma. Aman ya Resulallah, bunu ben nasıl yaparım? De ki, es-salatu Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'u ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel mürselin salavatullahi ve selamu aleyhi ecmen. Bu salatı da bütün peygamberlerin üzerine olduğu için hepsi tabiatıyla memnun olurlar, hoşnut olurlar. Allah cümlesinin şefaatine üzerimize nail edin. Bizim de seyyiatlarımızı affeyletin, hatırlarda da tebdil buyursun. Ve bizi de hıfz-ı himayetinden bir göz açıp kapayacak zaman bize bırakın. Allahümme inne nes'elke temamen ni'meh ve devamel afiyye ve husnel hatime bi hürmetil fatiha. الحمد لله أحق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم ذكرنا بكرامة القرآن العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة في القبر مونسا في القيامة شفيعة وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا فارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم آله. Ya Rabbi, bu okuduklarımız hatimlerden hasıl olan izin esibatı, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ve bir cümle Peygamberan-ı Zam Hazretlerinin evlad, ezvad, eshab, etvalarının bu ana kadar geçmiş olan bir cümle mümin, müminat ve meşayih-i izam hazırlıklarıyla beraber memleketimizin meda iftiharı Halid Zeyd-i Bâyü bil Ensar-ı Zuhu'yla bil-umum eshab-ı güzin Rıdvanullahi teala aleyhi ve sellem Salatın maziyen de ruhlarla birlikte İskender Paşa'nın ruhuyla bilmem ashab-ı hayratın da ruhlarla. Bazı hazırun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerimizin ruhlarla beraber. Camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına ayrıca hediyeledik Mevla vaatı. Cümlesi ruhlarını mesrur, kabirlerini pürnu, makamlarını âli, derecelerini yüksek edeyip, seyyiatlarına da hasenatı tebliğ eyleyelim. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan ahirete göç vakti gelince, cümlemizi azalır, asan ölüm, kamil bir iman ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i Tayyip-i Münciyesini de canı yürekten söyleye söyleye çene kapayıp gözümeyi Mevla cümle ümmeti Muhammed'e ve zirrede nasip ve yeser eyle. Allahümme cealne minettevvabin ve cealne minenutatahirin ve cealne min ibadikes salihin. اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اهدنا من عندك وافرض علينا من فضلك واسب علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه بحرمه الفاتحه